50 languages. 5. کشورها و زبانها. کشورها و زبانها. جان اهل لندن است. جان اهل لندن است. لندن در انگلستان است. لندن در انگلستان است. او انگلیسی صحبت می کند. او انگلیسی صحبت می کند. ماریا اهل مادرید است. ماریا اهل مادرید است. مادرید در اسپانیا است. مادرید در اسپانیا است. او اسپانیایی صحبت می کند. او اسپانیایی صحبت می کند. پیتر و مارتا اهل برلین هستند. پیتر و مارتا اهل برلین هستند. برلین در آلمان است. برلین در آلمان است. هر دوی شما آلمانی صحبت می کنید؟ هر دوی شما آلمانی صحبت می کنید؟ لندن یک پایتخت است. لندن یک پایتخت است. مادرید و برلین هم پایتخت هستند. مادرید و برلین هم پایتخت هستند. شهرهای پایتخت بزرگ و پر سر و صدا هستند. شهرهای پایتخت بزرگ و پر سر و صدا هستند. فرانسه در اروپا است. فرانسه در اروپا است. مصر در آفریقا است. مصر در آفریقا است. ژاپن در آسیا است. ژاپن در آسیا است. کانادا در آمریکای شمالی است. کانادا در آمریکای شمالی است. پاناما در آمریکای مرکزی است. پاناما در آمریکای مرکزی است. برزیل در آمریکای جنوبی است. برزیل در آمریکای جنوبی است.